بسم الله الرحمن الرحيم. الألف والنون بل سبب دهغ أسبابنا چه معتبر ده دفار ده سبب يد ده مانا صرف هاغ ألف ونون چه زياد کرشي وي پا آخر ده اسم كي او ياد دوی تشبير غلا ده ألفينو ده تاني سرا فعدم قبوليت د تای تانیسگی فعدم قبوليت د تای تانیسگی په دې عبارت سره مصنف رحمه الله بل سبب ذکر کوي د اسبابو د منصرفنا چې هغه الف نون مزیدتین دي الف نون زائدتان دي. سوال واردی جی سوال داده چه اسباب د منصر خو طول فروع دی نو الف نون دا چا د فارا فرع دی سمر اسباب چې کبی منصر فو دا طول فروع دی نو الف نون زائدتان دا چا د فارا فرع ده. جواب داده په فرعیت د دې کې اختلاف ده. بعض علماء وایي چې دا فرع د مزید علیه دی الف نون زائدتان دا فرع د مزید علیه دی او بعض وایي چې د مشابهت د الفینو د تانی سره راغله ده د الف نون زائدتینو مشابهت راغله ده د الفینو د تانی سره په عدم قبولیت د تا کې عدم قبولیت د تا کې نو دا مشبه او ګرځیدله او مشبه فرع د مشبه به وي او مشبه فرع د مشبه به وي. به سوال واردیږي چې اسباب د منصرف د قبلی د اوصاف نه دي او الف نون خو ذات ده نو شمیرل د دوی د اسباب د منصرف نه سیو نگرزیدل. سوال داده چه اسباب د منصرف دا د قبلی د اوصاف ندی او الف نون خو ذات ده نشمیرل دوی د اسباب د منصرف نه سیو نگرزیدل. جواب داده چه شمیرل د الف او نون مزیدتینو د اسباب د منصرف نه د وجد زیادت او د وجد مشابهت نه دي. شمیرل د الف نون زائدتینو د اسباب د منصرف نه دا د وجد زیادت او د وجد مشابهت نه دي او زیادت او مشابهت د قبلی د اوصاف نه دي. خلم ده کنه دي زیادت او مشابهت د قبلی د اوصاف نه دي. ان کانتا فی اسم فشرته العالمیه کعمران کچرت د دواړه راغلی وی په اسم کې نبید د شرط اغه عالمیت ده. سوال واردیږي سوال داده چې مقابله ستا د اسم د صفت سره چې رستو را روان دي او فی صفتین رست رازی او صفتین دا مقابله نسی کیږي. مقابله ستا د اسم د او صفتین سره نسی کیږي ځکه چې اسم هم ما دل علی معنن توای اسم هم ما دل علی معنن توای او صفت هم ما دل علی معنن توای نو مقابله د اسم د صفت سره نسی کیږي. جواب داده د اسم د فارا یو معنا عامه ده یو معنا چې هغه مقابل د حرف او د فعل ده او بل معنا خاصه ده بل معنا سره چې هغه مقابل د صفت ده نو چې کله دې په مقابله د صفت کې راشي نو معنا خاصه به ترې مراد وي. جواب معنی ځان پوهی کی جواب داده د اسم د پاره یو معنا عامه ده او یو معنا خاصه ده. معنا عامه دا ده چې د مقابل د حرف او د فعل له، او معنا خاصه چې مقابل د صفت ده. نو چې کله ده په مقابله د صفت کې راشي نو معنا خاصه به ترې مراد وي. نو دلته کې مراد د اسم نه اسم ذاتی غیر صفتی ده. دا ان کانتا فی اسم نه مراد اسم ذاتی غیر صفتی ده، او د صفت نه مراد اسم صفتی مشتق ده. نو معنا دا شولا ان کانتا فی اسم، کچرت دا دواړه راغلی وی په اسم ذاتی کې، کچرت دا دواړه راغلی وی په اسم ذاتی کې. خجی اسم په سلورو معنو سره راځي، یو مقابل د فعل او د حرف، دویم مقابل د لقب او د کنیت، او دریم په مقابله د محمل کې، او سلورم په مقابله د صفت کې راځي. نو کچر د دا دواړه په اسم ذاتی کې راغلی وي په شرطه العالمیتو، نو شرط دا هغه عالمیت ده. شرط دا هغه څه شی ده؟ عالمیت ده. د دې لپاره چې دې لازم وګرځي د کلمې سره، ځکه چې اعلام محفوظ د تغیر نه به قدر الامکان. سوال: مخ کې تا الف او نون ذکر کړی دي، او په شرطه کې د ضمیر د مفرد راځي کړی دی، نو مطابقت را نغیف ما بین د راجی او د مرجی کی، او مطابقت خو ضروری ده. سوال داره چې مخ کې الف او نون تا ذکر کړل، هغه تسنیه ده، او رستو په شرطه کې تا ضمیر د مفرد را وړو، نو مطابقت را نغیف ما بین د راجی او د مرجی کی. جواب داده دا ضمیر راجی د اسم ته، په شرطه کې دا هو ضمیر راجی د اسم ته چې هغه مشتمل له په الف او نون مزیدتین باندې، او یادا چې په شرطه کې دا ضمیر راجی د سببیت ته، ضمیر راجی د سبب ته. خل له کنه دي، ځکه چې دا دواړه یو سبب دي، نو الف او نون دا دواړه یو سبب دي، ځانته ځانته سببونه دي. نو جواب دا دی چې دا ضمیر راجی دی اسم ته، چې هغه اسم مشتمل په الف او نون مزیدتین باندې، او یا دا ضمیر راجی دی چاته؟ سبب ته، ځکه چې دا دواړه یو سبب دي. نو په دې معنی سوال وردی، سوال داده په کار داده چې په پکانتا کې دی هم ضمیر د مفرد را وړی دی. ان کانتا، نو دلته د ضمیر د مفرد را وړی وی، او په ځای د کانتا دی کان ویلی وی. حاصل د سوال دا شو چې یا به دې په دواړو کې ضمیر د تسنی معتبر کړی وی. ان کانتا فی اسمن په شرطهما، دواړو کې به دې ضمیر د تسنی معتبر کړی وی، او ویلی به دی وی چې ان کانتا فی اسمن په شرطهما العالمیتو، او یا به دی په دواړو کې ضمیر د مفرد را وړی وی. او دسې به دی ویلی وی چې ان کان فی اسمن په شرطه العالمیتو، ان کان فی اسمن په شرطه العالمیتو. جواب داده چې الف او نون مزیدتین لرا دو اعتبار دي، یو اعتبار د ذات ده، او بل اعتبار د سببیت ده. نو په اعتبار د ذات سره خو تسنیه دي، الف ځان ته سیز ده او نون ځان ته سیز ده، او په اعتبار د سبب سره سبب واحده ده، اعتبار د سببیت سره سبب واحده ده. نو مصنف رحمه الله د دواړو اعتبارینو لحاظ اوساتلو، د ذات لحاظ مساتلو، او د سببیت لحاظ هم مساتلو. خبرونه پوه شو کنه؟ د دې لپاره مصنف رحمه الله مثال ذکر کوي، کعمرانا لکعمران شو. دا مثال د هغه اسم ذاتی دی چې الف او نون پکې مزیدتین وي. مثال د هغه اسم ذاتی دی چې الف نون پکې مزیدتین وي. نو عمران آبادی تم وای بيد عالم ګرځیدل د پاره د پلار د موسی علیه السلام او د پلار د مریم هم د عالم او نوم ګرځیدل دی. خبر مانی پوش کنا لکه الله فرمایلی و اذ قالت امراه عمران ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا. پس دیگه پوره